Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 dzień kwietnia, jest 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Akcja ratunkowa na gruzowisku w Świebodzicach będzie trwała przez całą noc. Szef MSWiA mówi, że pod gruzami prawdopodobnie nie ma już ludzi, ale trzeba mieć pewność. Papież Franciszek uważa, że nie można tolerować odrzucania młodzieży i podkreśla, że najbliższy synod biskupów będzie skierowany także do agnostyków i ateistów. Radio Swoboda informuje, że w Czeczenii trwa obława na homoseksualistów. Wieczorem ratownicy wydobyli z gruzów kamienicy w Świebodzicach ciało 6 ofiary śmiertelnej. Jej tożsamość nie została jeszcze podana. Poza tą osobą zginęło 2 dzieci, 2 mężczyzn i kobieta. W szpitalach są 4 osoby, w tym nastoletni chłopiec. Do tragedii doszło około godziny 9 rano. Przyczyną eksplozji był prawdopodobnie gaz, choć strażacy na razie oficjalnie tego nie potwierdzają. Jedna z ocalałych kobiet tak opowiadała w TVP Info o tym, co się działo. Ciemno się zrobiło i ja sama nie wiedziałam, że łubudu, wszystko poleciało. Tam taki łuk był i tam było ten, ja krzyczałam ratunku, pomocy, ale patrzę, że te dechy, to wszystko było, ja na parterze mieszkam. Pamiętam, że 2 strażaków mi rękę podało. Na miejscu katastrofy ciągle pracują ratownicy, ponad 140 strażaków. Muszą przeszukać całe gruzowisko i upewnić się, że nikogo już tam nie ma. Premier Beata Szydło, która przyjechała na miejsce katastrofy, złożyła wyrazy współczucia i kondolencje rodzinom ofiar. Dziękowała ratownikom za ciężką pracę. Zapowiedziała też pomoc dla poszkodowanych, w tym renty dla osieroconych dzieci. Są przygotowane już środki na to, żeby wesprzeć miasto. Umówiliśmy się w ten sposób, że poprzez pana wojewodę będzie przekazana informacja, jakie środki są potrzebne. Ja podjęłam również decyzję, że dzieci, które zostały osierocone, otrzymają renty specjalne i sprawdzamy również sytuację materialną pozostałych osób. Jeżeli taka konieczność będzie, to oczywiście pomoc finansowa będzie udzielana. Z budynków znajdujących się w pobliżu zawalonej kamienicy ewakuowano kilkanaście osób. Tę noc spędzą poza domem. Miasto zapewniło im noclegi. W serwisie Trójki kolejne tematy. Szwedzkie media podają, że po południu policja zatrzymała kilka osób w związku z wczorajszym zamachem terrorystycznym w Sztokholmie. Policja nie komentuje tych informacji. Według dziennikarzy do zatrzymań miało dojść w centrum Sztokholmu oraz w dzielnicy, w której przed zamachem miał przebywać 39-letni Uzbek, prawdopodobny sprawca ataku. 4 śmiertelne ofiary zamachu zostały już zidentyfikowane. Świat potrzebuje młodzieży, mówił w Rzymie papież podczas spotkania z młodymi ludźmi z całego świata. Franciszek dodawał, że dramatem młodzieży dziś jest to, że jest odrzucana, nie ma pracy, ideałów, brakuje edukacji i integracji. Wszyscy musimy was słuchać, mówił Franciszek. Podkreślał, że każdy młody człowiek ma coś do powiedzenia duchowieństwu, również papieżowi. Papież w bazylice Santa Maria Maggiore pod wpływem świadectw młodych ludzi zrezygnował z odczytania przygotowanego tekstu. W zaimprowizowanym, emocjonalnym przemówieniu powiedział, że zbliżający się synod poświęcony młodzieży będzie synodem całej młodzieży, wierzących, chwiejnych i ateistów. Zaapelował do młodych ludzi o odwagę, entuzjazm i poświęcenie dla innych. Tante volte nella vita perdiamo tempo. Wiele razy tracimy czas, pytając, kim jestem. Takiemu poszukiwaniu można poświęcić całe życie. A trzeba sobie zadać pytanie, dla kogo jestem. Per chi sono io? Papież w imieniu Kościoła wyznaczył młodzieży misję spojrzenia w przeszłość, głębokiej rozmowy z dziadkami i urzeczywistnienia ich marzeń. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec w serwisie Trójki Czeczenia, gdzie, jak informuje Radio Swoboda, trwa obława na homoseksualistów. Według tego źródła w Kaukaskiej Republice mniejszość seksualna jest terroryzowana za przyzwoleniem miejscowych władz. Wcześniej Nowa Gazeta informowała o ponad 100 osobach zatrzymanych i co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych nagonki na gejów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Radio Swoboda dotarło do Czeczenów, którzy musieli uciekać ze swoich rodzinnych miejscowości w obawie przed śmiercią. Większość nie chce ujawniać swoich nazwisk, twierdząc, że groźba śmierci spadnie na ich rodzinę. Z relacji czeczeńskich homoseksualistów lub mężczyzn, na których rzucono podejrzenie o odmienność seksualną, wynika, że już w grudniu ubiegłego roku rozpoczęła się w Czeczenii obława na przedstawicieli mniejszości seksualnych. Mają oni być przetrzymywani w 2 tajnych więzieniach w miejscowości Cosin-Yurt i Argun. Ci, którym udało się wyjść na wolność, wolność twierdzą, że byli bici i znęcano się nad nimi psychicznie. Wśród represjonowanych są znani czeczeńscy politycy, działacze religijni i dziennikarze. Tymczasem władze Czeczenii twierdzą, że informacje o obławach na homoseksualistów są kłamstwami powielanymi przez opozycyjne media. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Michał Gąsiorowski. Ten mecz nie mógł ułożyć się lepiej dla Bayernu Monachium. Po 10 minutach prowadził z Borussią Dortmund 2-0 po golach Ribery'ego i Lewandowskiego z rzutu wolnego. Kontuzjowany Łukasz Piszczek patrzył z ławki rezerwowych Borussii i nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje. Pierwsze akcje Bayernu, które ten mecz zabiły, że tak powiem. Po tej bramce Guerreiro, którą strzelił, gdzieś tam jakiś kontakt złapaliśmy. Ale tylko przez chwilę. Było 2-1 dla Bayernu, później kolejny gol Lewandowskiego, tym razem z karnego, a następnie Robena, w jego stylu lewą nogą, dopełniły dzieła zniszczenia. Bayern wygrał więc 4-1, choć Robert Lewandowski zszedł przed czasem, trzymając się za bark. Padł na bark, tam chwilę po prostu pobolało, no ale myślę, że nie powinno być problemu, żeby na środę zagrać i być w 100% gotowym. Dodam, że z 26 golami na koncie Lewandowski prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi, a w środę mecz z Realem. Właśnie, Real Madrid dziś namęczył się w derbach miasta z Atletico i tylko zremisował 1-1. Barcelona mogła więc zrównać się punktami z królewskimi? Mogła, ale nic z tego, bo sensacyjnie przegrała 0-2 z Malagą. W Anglii bez zmian w czołówce tabeli swoje mecze wygrały najpierw Manchester City, Tottenham i Liverpool, a później Chelsea, która 3-1 pokonała Bournemouth z Arturem Borucem w składzie. W Lotto Ekstraklasie kibice też mogą być bardzo zadowoleni. Wiosna dodała skrzydeł piłkarzom, którzy w trzech dzisiejszych meczach zdobyli aż 16 bramek. Górnik Łęczna przegrał 2-3 z Wisłą Płock, a Pogoń Szczecin rozgromiła aż 5-1 Arkę Gdynia. Marcin Listkowski z Pogoni jest więc w siódmym niebie. No jesteśmy bardzo zadowoleni, że po dłuższym czasie udało nam się wygrać i zdobyć 3 punkty, że pokazaliśmy w tych ostatnich dwóch meczach, bo i z Lechem dzisiaj, że potrafimy grać w piłkę. Fajnie, że pokazaliśmy, że jednak nie zapomnieliśmy, jak się strzela bramki i to jest ważne. W meczu Termaliki z Wisłą Kraków także 5 goli, a górą Biała Gwiazda, która zwyciężyła 3-2. Co poza piłką nożną? Nasi rugbyści pokonali 14-13 Holandię. To był pierwszy międzynarodowy mecz rozegrany na nowym stadionie Widzewa. Siatkarki Chemika Police awansowały do finału Mistrzostw Polski w obu meczach półfinałowych, wygrywając 3-0 z Developresem Sky Rzeszów. Hokejowa reprezentacja Polski kobiet przegrała w Katowicach ze Słowacją 2-7 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1B, a futsalowa reprezentacja piłkarska mężczyzn uległa aż 0-4 Serbii w meczu eliminacji Mistrzostw Europy w Elblągu. Natomiast w meczu na szczycie ekstraklasy piłkarzy ręcznych nie było niespodzianki. Wisła Orlen Płock przegrała z Vive Tauronem Kielce 18-23. Paweł Paczkowski z Vive nie ma wątpliwości, dlaczego wygrała jego drużyna. Przede wszystkim wola walki. Wygraliśmy głównie ze względu na to, że bardzo mocno tego chcieliśmy i pokazaliśmy to na boisku. To jest całkiem niezły wynik i myślę, że z niego możemy być zadowoleni. Tym bardziej, że Vive z kompletem zwycięstw zakończyło fazę zasadniczą. I jeszcze dwie wiadomości z motorsportu. Thierry Neuville z Hyundai'a prowadzi po drugim dniu rajdu Korsyki, a Lewis Hamilton wywalczył pole position przed Grand Prix Chin Formuły 1. Wyścig jutro rano, a sport w Trójce jutro po 17:00. Zapraszam jak zwykle na trzecią stronę medalu. W nocy przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i na południowym zachodzie, także na krańcach południowych, nad ranem mgły. Na wschodzie przymrozek do -1, w zachodniej połowie kraju do +7. Jutro w zachodnich regionach będzie dużo słońca, a w innych na zmianę słońce i chmury. Na wschodzie może popadać deszcz. W Zielonej Górze 17 stopni, w Krakowie, w Lublinie 14, w Warszawie 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będzie opowieść o fascynujących czasach średniowiecza. Poznawanie tajemnicy książęcego grobowca, rozpracowywanie szajki złodziei razem z historykiem Michałem Wójcikiem, który niezwykle sugestywnie ożywia wydarzenia sprzed 800 lat. Pojawimy się także w Japonii, kraju, którego mieszkańcy od lat utrzymują się na pierwszym miejscu światowych rankingów, jeśli chodzi o długie życie i zdrowie. A wszystko to w zagadkowej niedzieli od 8 do 10. Zapraszam, Katarzyna Stuparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już 23 kwietnia w katowickim Nosprze wyjątkowy jubileuszowy koncert Wojtka Mazolewskiego. Chaos pełen idei. Gościnnie wystąpią Ania Rusowicz, Justyna Święs, Misia Furtek, John Porter oraz Wienio. Wieczór bez muzycznych ograniczeń. Pełen niesamowitych połączeń jazzu z rockiem, bluesem, popem i hip-hopem. Bilety w kasie Nospr oraz na stronie bilety24.pl. Patroni medialni, Gazeta Wyborcza, Jazz Forum, Jazz Soul. Zapraszam serdecznie. Wojtek Mazolewski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. A właściwie nie mówi, a mówił, bo tak naprawdę to w tej chwili zbieram się do Ostrowa Wielkopolskiego na koncert i te ciągłe wyjazdy powodują, że niejednokrotnie nasze programy muszą być nagrywane z dużym wyprzedzeniem. Tak więc nie miałem okazji do tej pory pożegnać Wojtka Młynarskiego, z którym wiązała mnie nie tylko długoletnia współpraca, ale i coś znacznie silniejszego, czego nie podjąłbym się nawet zdefiniować. Wojtek Młynarski jazzmenem wprawdzie nie był, ale zawsze tkwił gdzieś bardzo blisko jazzu, był z nim od początku do końca związany. Zresztą tłumaczyć Państwu, kim był Wojtek Młynarski, to nieomal nietakt. Po prostu posłuchajmy jednej z naszych piosenek napisanych swego czasu dla Andrzeja Dąbrowskiego. Zajęte mówią serce twe, uśmiechy, szepty, noce, dnie. Więc artyście jedno wyjście pozostaje już, wyśpiewać słów i nutek trochę. Jak cierpię, jak cię kocham, a tu mi jeszcze mówią, że zajęty tytuł kocham cię. To pech, a już myślałem sobie, że na rozpaczy mej zarobię. Płyńcie więc bez tekstu, nutki me. Śpiewał Andrzej Dąbrowski, a było to dziełko przygotowane dla niego przeze mnie i Wojtka Młynarskiego. Niestety dalszej takiej współpracy już nie będzie. A ponoć nieszczęścia chodzą parami i jakby kto wykrakał. Jeszcze nie pogrzebaliśmy Wojtka Młynarskiego, a znów musiałem pożegnać Jana Walaska. Podejrzewam, że wielu dzisiejszych melomanów nawet nie wie, kto to taki. Podobnie jak ja nie wiedziałem, kiedy w 55 roku, stojąc w długiej kolejce, ustałem dwie pierwsze płyty z serii jazz improwizowane. Ta pierwsza to oczywiście byli melomani, ta druga to był zespół Jana Walaska. Już wówczas w stołecznych kręgach zwanego Złotym Saksofonem Warszawy, o czym oczywiście jeszcze wtedy nie wiedziałem. Na tej płycie jednak Walasek gra na klarnecie. Posłuchajmy i nie dziwmy się ewentualnym naiwnościom, to było przecież jeszcze grubo przed pierwszym festiwalem w Sopocie. Zespół Jana Walaska z 55 roku. Na tym oczywiście Walasek swej kariery nie zakończył, to był dopiero jej sam początek. A potem jeszcze lata długie umilał ludziom życie swym zadzierżystym brzmieniem saksofonu, najczęściej występując u boku swej życiowej partnerki Carmen Moreno. W ostatnich latach jednak już występować nie mógł, dlatego być może zdążyliśmy co nieco o nim zapomnieć. No cóż, ta ostatnia zima nie okazała się łaskawa dla naszego środowiska. Może z wiosną będzie lepiej. Do takiego przekonania doszedłem, wracając z kieleckiej wiosny jazzowej z akumulatorami naładowanymi do pełna. Być może jest to zasługa urokliwego dworku Zielińskich, gdzie ta impreza się odbywała. Akurat kiedy tam byłem, lało niemiłosiernie, a dworek nadal był urokliwy. Może to bardzo sympatyczna i sprawna organizacja. A może nawet ta restauracyjka mieszcząca się właśnie we wnętrzu, w której serwowano wspaniałe potrawy. Jeśli sądzicie państwo, że kulinaria nie mają wpływu na zjawisko swingu, to grubo się mylicie. Zresztą, tak czy inaczej, dla mnie jest to bardzo szczęśliwa impreza i zawsze mi się tam świetnie grało. Niestety nie miałem czasu, żeby zostać na dłużej i żałuję, bo następnego dnia między innymi występował Andrzej Jagodziński, którego bardzo lubię słuchać. No to posłuchajmy Andrzejka, tylko nie będzie to kielecki koncert, a będzie to bardzo rzadko goszcząca na antenie jego płyta. A dlaczego rzadko goszcząca? Ponieważ jest to koncert symfoniczny na fortepian i wielką symfoniczną orkiestrę. A dlaczego koncerty symfoniczne jazzmenów nie goszczą tak często na antenie? A tego to już nie wiem. Thank you. To była trzecia część fortepianowego koncertu G-moll Andrzeja Jagodzińskiego. Kompozytor przy fortepianie, Adam Cegielski, bas, Czesław Mały, Bartkowski, perkusja i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod batutą Wojciecha Zielińskiego. A skoro już sięgnęliśmy rodzimej twórczości, to trzymajmy się tego dalej, zwłaszcza że stosik z nowościami nieubłaganie rośnie. Nowiutki album, tym razem z piosenkami o miłości, wydał właśnie Leszek Kułakowski. Drugim filarem jest wokalistka Joanna Knitter. Oboje doskonale nam znani. Nie ukrywam, że już pierwsza piosenka urzekła mnie zupełnie, a zatem zapraszam do urzeczenia również i Państwa. Pytasz się, czemu ty? Pytasz się, czemu ja? Czemu nie kwitną bzy? Czemu z rzęs spływa łza? Czemu ja, czemu ty? I choć wciąż jeszcze my, pytaniem gość i ma się gościa dość. Jak przetrwać dzień? Pytasz, skąd aura zła? Czemu twych pleców cień depcze od roku ja? Czemu ja, czemu ty? I choć wciąż jeszcze my, No i pięknie było, a teraz pora na personalia. Album zwie się Love Songs. Firmuje go Leszek Kułakowski jako kompozytor, aranżer, lider i pianista. A dalej Joanna Kniter, śpiew, Piotr Kułakowski, bas i Tomasz Sowiński, perkusja. Do tego kameralna orkiestra Progres pod batutą Szymona Moruca. Pojawiają się też gdzieniegdzie i inni ciekawi goście. Wreszcie wszystkie teksty popełnił Zbigniew Książek. Kolejną płytę ze Stosiku już Państwu kiedyś prezentowałem, ale też i obiecałem, że do niej wrócę, więc wracam. Zespół zwie się Algorytm. Płyta nosi tytuł Segments, natomiast wykonawcy dzielą się na następujące segmenty. Emil Miszk, trąbka, Piotr Chęcki, saksofon, tenor, Szymon Burnos, fortepian, Krzysztof Słomkowski, bas i Sławek Koryzno, perkusja. Tydzień temu pokazywałem Państwu, jak czwórka z tej piątki pracuje w kwintecie Tomasza Chyły, a dzisiaj... Dziś pewnie pracują na własne konto. We'll be right back. Segment czwarty to kompozycja Szymona Burnosa z płyty Segments zespołu Algorytm. A Algorytm to Emil Miszk trąbka, Piotr Chęcki saksofon tenor, Szymon Burnos fortepian, Krzysztof Słomkowski bas i Sławek Koryzno perkusja. Bardzo ciekawie i logicznie ułożony współczesny jazz, który gorąco Państwu polecam w postaci tej płyty. A na koniec wyjdźmy już z naszego podwórka i to prosto na Manhattan. Tam właśnie swego czasu bardzo aktywnie działał zespół zwany Manhattan Jazz Quintet, który jednak nie odegrał większej roli do czasu, kiedy lider, pianista David Matthews, okazał się utalentowanym aranżerem i założył orkiestrę konsekwentnie nazwaną Manhattan Jazz Orchestra. W jej wykonaniu słuchamy kompozycji Rollinsa Doxy. Solistów nie wymieniam, ponieważ nie zostali wymienieni na płycie, ale ten z puzonem to na pewno Jim Pugh. I żegnam się z Państwem już na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Yeah. We'll be right back.